المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. المجاز اللغوي، اللغوي مجاز. Şimdi mecaz bir lugavi mecaz olur, bir de mecaz akli olur. Mecaz eğer isnatta oluyorsa o mecaza mecaz aklidir. Tamam. Mecaz isnattaysa ona ne denir? Mecaz aklidir. Şimdi diyor ki enbete rebi'ul bakle. Enbete bitirdi. Er-rebi'u ilkbahar neyi? El-bakle, bakle. Peki baklayı, yani o sebzeyi bitiren İlkbahar mıdır? Değildir. Mümbit kimdir? Mümbit hakiki Allah'tır. O da enbetenin rebi'a olan isnadında ne var? Bir mecaz var. Çünkü enbeten rebi'ül bakle demek aslında enbetallahu'l bakle demek. Ama bunu zamana nispetle yapıyor Cenab-ı Allah. Değil mi? Yani ilkbaharda ürünü bitiriyor, sebzeyi bitiriyor. İlkbahar gelmediğinde kışın şimdi tarlaya tohum atsam bile oradan bir ürün alınmıyor yani. Çünkü kuralı nedir? İlkbahar gelmesidir. İlkbahardan sonra bitirme kuvveti kazanıyor toprak. Şimdi enbetenin rebiye olan isnadında ne var? Bir kapalılık var. Şey, kapalılık diyorum. Bu isnadında ne var? Bir mecaz var. Peki enbetallahul bakle dediği zaman bir Müslüman enbetallahul bakle, bu hakikat akliyedir. Hakikat akliyedir. Enbete imbat fiili Allah için bina edilmiş ve Allah'a isnat edilmiştir. Tamam. Ama enbete fiili Allah için bina edilmişken rebi'a isnat edildi. Bu sefer ne oldu? Mecaz akli oldu. Şimdi bu isnatta mecaz böyle. İsnatta mecaz olursa buna ne deniyor? Yani fiil veya şey bir fiil bina edildiği şeyin dışındaki zamana, sebebe, mekana isnat yapılırsa o zaman ona ne denir? Mecaz akli denir. Bina edildiği şeye isnat edilirse o zaman da hakikati akli. Bir de lafızda mecaz oluyor. Lafızda mecaz. Lafzın kendisine mecaz. Lafzın kendisine mecaz ne demektir? Buna lugavi mecaz denir. Lafzın kendisine. Yani konulduğu mananın, sözlük anlamının dışında lafzın kullanılması. Şimdi diyorsun ki ra'aytu eseden yusalli, namaz kılan bir aslan gördüm. Nasıl yani? Namaz kılan aslan nasıl gördüm? Sen demek ki namaz kılan aslan gibi cesaretli bir adam görmüşsün. Esed dağda dolaşan bir hayvandır. El hayvanın müfteris, el hayvanı zehir, kükreyen, parçalayan, faydalı zararlı ayırt etmeksizin yok eden, helak eden hayvan, canlı demek. Bunun namaz kılması mümkün değil. Namaz kılıyor karinesinden anlıyoruz ki esed, esed-i hakiki değil. Demek ki bu lafız konulduğu mananın dışında kullanılmıştır. Öyleyse bu lafızda ne var? Mecaz var. Mecaz lafızı. Hakiki anlamında ne yapılmamış? Şimdi burada esedin hakiki manasıyla mecazi manası arasındaki alaka, ilgi müşabehettir, benzeşmedir. Tamam mı? İkisi arasındaki ilgi. Dağda dolaşan hayvan ile efendim racul-u şuca arasında ortak nokta nedir? Benzeşmedir. Yani her ikisinin de şecaatli olması, cesur olması. Bazen böyle olmaz. Mecaz olan lugavi lafızda alaka müşabehet olmaz. Ne olur? Külliyet olur. Cüziyet olur. Mahalliyet olur. Halliyet olur. Tamam mı? Alaka. Müşabehet değil. Yec'alûne esâbi'ahum fî âzâni. Yec'alûne kılıyorlar esâbi'ahum parmaklarını fiyadenin kulaklarında. parmağı bu kulağa bu parmak girmeyeceğine göre giren nedir? Parmağın ucudur. Enamilidir. Esabi'e diyor. Küllünü zikrediyor. Ama esabi murad etmiyor. Ne murad ediliyor? Ev tahriru rakabetin. Ev tahriru rakabetin. Bir boyun azat etmek. Boyun. Boyun zikrediliyor ama nesi murad ediliyor? Küllü. Yani bir köle azat ediyor. Felyed o ne diye? Meclisi çağırsın. Ne demek? Ehle nadi. Meclisinin adamlarını çağırsın. Vesel sor. Vesel sor. Kime sor? El kariyeti. Köye sor. Köye ne soracaksın? Ehlel kariyeti. Köyde sor. Şimdi burada da ne var yine? Mecaz-ı lugavi var. Ama alaka nedir? Müşabe değil. O zaman toplayalım. Mecaz-ı lugavi demek bir lafzın konulduğu mananın dışında kullanılmasıdır. Tamam? Mevdu'u leh dediğimiz mananın dışında konulmasıdır. Fakat bu mevdu'u leh olan manayı murad etmeye mani bir karine vardır. Ve konulduğu mananın dışındaki manada kullanılması için de bir alaka vardır. Alaka müşabet olursa o mecaz-ı lugaviye istiara denir. Alaka müşabet değil ise o mecaz-ı lugaviye ne denir? Mecaz-ı mürsel denir. Anlaşıldı? Tamam. Peki. El mecazul lugaviyyu huve. El lafzul müsta'melu. El lafzu lafızdır. El müsta'melu. Müsta'mel lafızdır. Nerede müstamel? Fi gayri mavuda'a lehu. Konulduğu mananın dışında. Mevdule olan mananın dışında kullanılmasıdır. Neden dolayı? Li alakatin. Bir alakadan dolayı, bir ilgiden dolayı. Dedi ki bu alaka imma müşabettir ve imma gayrül müşabettir. Bu alaka müşabet olursa o mecaz-ı lugaviye istiare denir. Bu alaka müşabet değil de külliyet, cüziyet, halliyet, mahalliyet değil mi? Bunlardan bir alaka olursa o zaman ona da ne denir? Mecaz-ı mursel denir. Anlaşıldı mı? Neyle beraber? Ma karinetin mani'atin. Ma karinetin bir karineyle beraber. Çünkü karine olmazsa o zaman mecaz olur. Yani bizim hakiki manayı murad etmemize engel bir şey var, bir durum var. Tamam mı? Ma karinetin mani'atin min iradetil ma'nel hakiki. Hakiki mananın kastedilmesini engelleyen bir karinenin bulunmasıyla beraber bir alakadan, bir ilişkiden dolayı mevdule olan mananın dışında kullanılan lafza mecaz lugavi denir. Anlaşıldı? Vel alakatu alaka, yani mevdule ile müstamel fi olan mana arasındaki münasebe. Şimdi müstamel fi olduğu mana var, kullanıldığı mana var. Bir de lügatte konulduğu mana var. Konulduğu mana ile kullanıldığı mana arasında ne olması lazım? Bir alaka, bir ilgi olması lazım. İşte buna ne deniyor? İlgi, alaka. İkisini birbirine rapt eden, bağlayan şey. Tabi bu benzeşme olabilir. Benzeşme olmayabilir. Benzeşme oldu mu? Müşabet alakası. El alaka imma müşabetun ve imma gayru müşabetun. Ya müşabettir ya gayrisidir. İdâ kânetin alâkatü müşâbeten, alâka müşâbet olursa, evet, ne olur? Ne olur o zaman? Tekûnü istâre. Tamam. Tekûnü, hâdil kerim istâre. Ona istâre denir. Yok, alâka gayr-ı müşâbet ise, o zaman ne vardır? Demek ki mecaz-ı mürseldir. Alâka, külliyet vardır, cüziyet vardır, halliyet vardır, mahalliyet vardır. Anlaşıldı? Vel alakatu beynel ma'na el hakiki vel ma'nel mecazi. Mecazi mana ile hakiki mana arasındaki alaka. Kad tekünül müşabetü. Kad tekünü bazen olur. Hâzihil alakatu Nedir olur? El müşabehete. El müşabehete. El müşabehete. Yine sen katmışım. Kattekünü el müşabehete. Fakat tekünü gayraha, yani gayril müşabeheti. Şimdi onu not alın oraya. Kattekünü müşabe, müşabettir. O zaman ne olur? Yekün el mecazuluhu istiareten. İstiare olur o mecazuluhu. Fakat onu gayraha gayril müşabeheti. O zaman yekün el mecazuluhavi mecazen murselen. O zaman mecazen murselen. Vel karinetu, karine ise kattekünü lafziyeten ve kattekünü haliyeten. Bazen karine haliye olur, bazen de lafı. Karine-i makaliye, karine-i haliye. Tamam. Şimdi bir örnek okuyalım bak. El-emsiletü Kale İbnül Amid. قامت تضللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس قامت kalktı dikildi تضللني beni gölgeliyor Tudallilu, gölgeliyor beni. Beni gölgeliyor. Neyden? Mineşşems. Güneşten beni gölgeleyen kalktı nefsun bir nefes. Kâmet nefsun tudalliluni hiye mineşşems. Tamam, şiirdir, ona dikkat et. Kâmet nefsun tudalliluni mineşşems. Ehabbu ileyye min nefsi. Nefsimden bana daha sevimli olan bir nefis, kendimden daha sevimli, mahbub olan bir nefis kalktı da beni güneşten gölgeledi. Önüme perde oldu, beni güneşten gölgeledi. Kâmet tudallilu. O nefsimden daha sevimli olan nefis kalktı beni gölgeliyor. Tekit yapıyor. Kâmet tudallilu. Bana gölge oluyor, beni gölgeliyor. Ayağa kalktı, beni güneşten gölgeliyor. Şimdi dikkat et. Ve min acebi. Şaşılacak bir şeydir ki, şemsun tudalliluni mineşşemsi. Şemsun güneş, tudalliluni beni gölgeliyor, mineşşemsi güneşten. Güneş beni güneşten gölgeliyor. Güneş gölge yapmaz. Diyor ki güneş beni güneşten gölgeliyor. Demek ki gölgeleyen güneş ile tamam mı? Gölgeleyen güneş ile diğer güneş aynı değil. Biri güneşi hakikidir, öbürü güneşi mecazidir. Güneşe benzeyen bir adamdır. Yani işte başka bir yeridir. Bir nefistir, bir kişidir. Tamam. Dostunu, arkadaşını ne yapmış? Güneşe teşbih etmiş yani. Güneş demiş ama güneşi murad etmemiş. Undur bak. İle şatril ehiri. Son mısrağa bak. Kâmet tudalliluni ve min acebin şemsun tudalliluni min eşşems. Fil beyteyni el evveleyni. İlk iki beytteki son satıra bak. Son satır neresi? Ve min acebin şemsun tudalliluni mineşşems. Ne acayip bir şey ki bir güneş beni güneşten gölgeliyor. Güneş güneşten gölgeler mi? Karine-i haliye var. Güneş güneşten gölgelemediğine göre demek ki gölgeleyen güneş güneşi hakiki değildir. Anladın? Tecidü bulursun. Undur bak ile şatril ehiri fil beyteynil evveli tecid. Evet, tecid bulursun. Enne kelimete şemsi üstümület istimal edilmiş, kullanılmış fi ma'neyyeyn. İki manada. Ehaduhuma ehadul ma'neyyeyn. El mana el hakikiyyü li şemsi. Güneşin hakiki manasıdır ki elleti tarifu. Onu sen biliyorsun. Ne demek? Kevkebun nehariyun. Gündüz ortaya çıkan, ortalığı ısıtan, aydınlatan yıldız. Değil mi? Veye o da nedir? Elleti, o bildiğin mana. Elleti, veye o elleti, o güneş. Talheru fil meşriki, doğuda ortaya çıkar subhan sabahleyin. Ve tahtefi, gizlenir. İndel gurubi mesel, akşamın batında gizlenir. Ve sani, ikincisi. Ve sani, yani ve sanil ma'neyin. O iki manada ikincisi ise insanın, bir insan ki ve da'ul vecihi, yüzü parlak, yushbihu şemse, güneşe benziyor, fit tele'lu'i, parıldamakta, parıl parıl parıldayan bir insan, parlak yüzlü, güneş gibi parıldayan, ortalığı aydınlatan bir yüz sahibi insan. Şems'ten murat budur. Ve hâzâ, bu ise el mana. Ve hâzâl mana, bu mana ise nedir? Gayru hakikiyin lişşems. Şems için hakiki bir mana değildir. Şems'in manası kevkebun nehariyun. Değil mi? Tavheru fil meşrikı subhan ve tahtefi veyahut da işte ve tağrubu indel gurubi. Mesela akşamleyin batar, gündüzleyin de sabahleyin doğan, ortalığı aydınlatan, ışıtan, ısıtan yıldız. He. İnsan demek değil. Ve izâ teemmelte, düşündüğün zaman da râite, görürsün enne hünâke, enne hünâke, burada, burada ne vardır? Sıleten ve alâkaten beynel ma'nâ el asliyyi lişşemsi وَالْمَعْنَى الْعَارِضِ اَلَّذ۪ي اُسْتُعْمِلَتْ ف۪يهِ. Şems'in kullanıldığı mana ki insanın veddâ'ul-vec'i, yüzü aydın, aydınlık yüzlü bir insan manasıyla manayı hakikisi olan kevkebün nehariyün arasında ne var? Bir ilki, bir alaka var. وَهَذِي الْعَلَاقَةُ هِيَ الْمُشَابَةُ. Bu alaka nedir? Müşabihet, benzeme alakası. لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَضِيءُ الْوَجْهِ, yüzü parlak bir şahıs. لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَضِيءَ الْوَجْهِ, izahat lafziyedir. الْوَضِيءَ الْوَجْهِ, yüzü aydın, yüzü parlak bir şahıs. يُشْبِهُ الشَّمْسَ, güneşe benzer. فِي الْاِشْرَاقِ, aydınlık yapmakta ona benzer, parıldıyor. وَلَا يُمْكِنُ, mümkün değildir. اَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكِ الْاَمْرُ, bu işin sana mültebis, karışık olması, kargaşalı olması, müşkil olması, problem olması mümkün değil. Niye? Adam diyor ki قَامَتْ تُضَلِّلُنِي مِنَ الشَّمْسِ, شَمْسُنْ تُضَلِّلُنِي, ya şems ışık veriyor, gölge vermiyor ki. O gölge etmiyor ki. Seni nasıl güneşten güneş gölgeleyecek? Değil mi? Dolayısıyla ve la yumkinu en yeltebise, yani en yeştebine, en yeştebine aleykel emru, işin sana karışık gelmesi, bu işin sana problemli olması mümkün değildir. Fetefheme, anlaman, binaenaleyh karışık gelip de fetefheme min şemsün tuzalliluni dediğinde senin anlaman el ma'na el hakikiyye li şemsi, güneş için hakiki manayı anlaman mümkün değil. Yani bunun problemli gelip de ben sana şemsün tuzalliluni dediğim zaman o şemsten şemsi hakikiyi anlaman mümkün değildir. Bu ne demektir? İnsanın veddâul vecihi ellezî yüşbü şemse tuzallilunî mineşşemsil hakikî. Anlaşıldı? Lianne şemse el hakikiyete, o hakikate demiş ama el hakikiyete olacak. Lianne şemse el hakikiyete, şemse hakikiye, sizde nasıl? Hakikate. Lianne şemse el hakikiyete, hakiki olan şems la tuzallilu. O ne yapmaz? Gölgeleyici olmaz. Öyleyse fe kelimetu tuzalliluni, tuzalliluni kelimesi ile bu takdirde ne yapıyor? Temne'u, temne'u men ediyor, engelliyor. Neyi? Min iradeti el ma'na el hakiki, hakiki manayı murad etmeyi engelliyor. Gölgeler deyince gölgeleyecek olan güneş değildir. Çünkü güneş gölgeyi kaldırandır. Gölge yapan değil, bizatihi gölgeyi kaldırandır. Güneş gölgeliyor dediğine göre o gölgelemek ne oluyor? Karine oluyor. Güneşten güneşi murad edemezsin. Güneşten vettaul veç olan bir kimseyi ne yapacağını murad etmiş olur. Ve lihâde işte bundan dolayı tüsem mahadil kime karineten, dalleten ala ennel ma'nel maksude hüve el ma'na el cedidul aridu. Cedid, arız yeni ortaya çıkmış ve onun karinesi sayesinde, tuzallilunun karinesiyle anlaşılan müstamel fi olan manadır. Buna ne yapıyor? Delalet etmiş oluyor. Ve lihâde işte bundan dolayı tüsemmâ karine. Buna karine denir ki, dalleten, delalet eden ala ennel ma'na el maksud, yani min şems, şemsten kastedilen mananın olduğuna huvel ma'na el cedid, yani el ellezî huvel müstamel fi, müstamel fi olduğu mana ki o da nedir? İnsanın ve ta'ul veci. Tamam? Evet. Ve izâ teemmettir.